çekip aleme eylerem feryat, eylerem feryat. İlaç olur bu efkara diyen yok. Nice kimse diledim imdat, merhem etsin derde çare diyen yok. Eyvah ey zalim oy, çare diyen kerem neylesin derde kerem. Koşmuşam gam çötme özme derde kerem. Oh, zalim şenlikler dünyada gülmedim hiç mi, gülmedim hiç mi? Usandım canımdan olmuşam pişman. Ne yarenler ah bak, ne dost ne düşman, ne dost ne düşman, ne dost ne düşman. Hayıf oldu bahtı kara diyen yok. Eyvah ey zalim bahtı kara diyen dağda